وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني. او دا قاریانو دا تلاوتنو او دا قرآن کریم دا ترجمو. نظرت لتما فی بطنی محررم فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. وقال اللہ تعالی والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. زمائی زکمندو، مادا اللہ دے کتاب دے درین پاری دے سورہ عمران یو آیاتی کریمت کا سبیان دے لکھو، اور دا درین آیاتی کریمہ دے ملسم پاری دے سورہ فرقان ماستا سبیان دے تلاوت کو ترنگی کتا ستا معلومه ده چه ده اللہ رب العزت پده تور که ده مجھ نفس منگ اتا ست قدیس سلسلت را جمشوی که ده زمین او رور ده اغتا اللہ رب العزت بچه ورکڑه اونن لاغه ده مسلون طریقه مطابق عقوقه و صدا و سنت سے من الاغی بارک انشاءاللہ سمسائل چمی ہوتا سے وائی جان کے پوہے کی عجید اللہ نے توفیق غوری کہ اللہ من ہوتا سے لجدین بزدت رہے تاغین عمل کے لئے توفیق رہا جنائی وطمند نیک اولاد دادا مسلمان مومن بطارت دنیا و آخرت کی دا کامیابی یولی زخیره دا نیت اولاد کی اوسره جنده یا مخت تلالن نعم دوالدین دا پارا اللہ رب العزت دا بخنو دا مغفرت یا ذریعہ و سبب جوڑن او توالدین وساد کی عرصت تی نیت اولاد پاتشی نعیم والدین دا چارہ دا لیلی درجی سبب اللہ جوڑے. حدیث کتاب کے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وی طرف دا قیامت انسان تا دور لیل مقام و لیل جنت اللہ رب العزت ورکی دیوی زمان رب ماخوص دمر اعمال نہیں کری دا ما تا دمر اعلائی تک مقام دسو جنم علاو سو رب العالمین بیرتوئی دا استغفار ولد تلت من بعدک دا استاد وفات نپستا غب بچے کی طالب دعا غفت یا اللہ زمین امور اطلار وزخی دا دا غب دعا وزن طالب دمر لی مقام ملوئی منیک اولاد غفتن او دا رب العالمین نغفتن دا الانبیاء و دا اولیاء و طریقہ دا نیک اولاد دا چار انبیاء علیہ السلام اللہ تا جڑی دا نیک اولاد دا چار اولیاء دا اللہ نا دعا غفتی او د هر مؤمن صفت الله قران کې دا ذکر کړو چې د نو کائنات د پیاره بده الله ته جوړ ذکر زمایي وکمند اولاد ورکول والا اولاد غصو والا عزت ورکول والا ذلت راوستو والا حالتن بدلول والا صرف و صرف ذات دا اللہ رب العزت تی عزت تین زمائی وطمند دا رب العالمین تبست قدرت تیوے او کتتا تپریسانے و تکالیف راوینن دا اللہ دا طرف نوی اللہ رب العزت ویزنا اللہ وقل اللہم مالک الملک تُوتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اے جماعة محبوب اللہ وَيُدِي مَتِعَانَ تَدِعُ مَتَا یا جماعة اللہ د دې دنیا د هر څه بادشاہ ته چاله بادشاہ یې ورته چې خه دې په نتان اهل چاله عزت ورته مسوب ذلیلته او دا یې څه دی یو څه مورم دې دې تل خیر تیل خیر مستا په دې قدرت کی انک علی کل شیء قدیر یقیناً تکا ہر یہ سلام قدرت و طاقت والے ملیک اولاد غسطن زمائی بکمند دا دا انبیاء ترقیہ دا اللہ رب العزتنا ابراہیم علیہ السلام دے بودا دے جو بھی دیانے دی ہے دا دیانے اولاد مستا یہ جزید ام المومنین حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دین بزیر ام المومنین حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ رب العزت دا اولاد بچا رجاڑی دستگت یا کال عمر دے دا حضرت ابراہیم علیہ السلام چا اللہ ورط اسماعیل علیہ السلام ورکو او بیا دیار لسکالا تصور تا حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ ورکو یعنی دستگو اتی اکال عمر دے کہ اللہ ورکتا حضرت اسماعیل علیہ السلام ورکو او بیا دیار لسکالا تصور دلی دیزن دلیت دکے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا شو ابراہیم علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام وی الحمدللہ اللہ وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ طول حمدنا هغزات لربي شمال حضرت اسماعيل وإسحاق عليهم الصلاة والسلام بشراكم فرد دون سجد داسهم جرى مسلمين واب وجاء عام حلق العيدة بكين راكم وَإِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ زَمَا رَبُّ قَبْلَ إِنْتِ وَإِنْتِ وَبَسَرْيَادِنُ سوکتے ورکا فریاد تھے سوکتے ورکا جائی میں اللہ دا ارچا فریاد ہوں اللہ رب رزد دا ہرچا فریاد زمائی ذات مندور نیواز اولاد ما اتحا جتنے سبی چنن ہوتا سیدہ اللہ میں غور من زمین دا مسلمانانو لارا حتایا کم زیتی دا غفتی اغا زمین حیر دا او دا محلوک نا زمین اغمائی وطمند تم پیدا شی تاکہ تخیالی دا دا غفتی حاجتینا من دلی درانو جدی یہ دل پسی دیلو ادا دا ناپیح حلقی ورا دا اولیاء کرامو محبت دا کمی اوتا سو فرض او لازم دے دا اولیاء قبر مقبرے لکن ورن دعا کو لا تہر مسلمان لازم اگا مواقل پر خیر خیرات ورکول داغی سواب مردگان لبحل دا زمین اوتا سو لدن طریقہ دا تبی معاشرت دا زمین آتے ہیں نارینا و زنانی دای حاجتونه بیا ته مخیالی نه د اولیاءو شهداو نه غواړي دا اولیاءو شهداو نه حاجتونه غواړي ما الله رب العزت وی حاجتونه به تا نه غواړي ما نه غواړي سوره بقره کې آیات پر مرایي صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نبی له سلام ترالم او درخواست پیش کوي په خدمت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی قریب ربنا فمناجی ان بعید فمناجی اے د الله محبوب من ست خدمت کې حاضر شي زمون رب لري دې متلمي ته تستوي ورته وي او ته زمون رب دې دې چې په کلاره کلاره ته غواړي دا اللہ محبوب جواز ارنو کو جبریل نبر نراغت او دا آیات اللہ رہنے دلے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب وَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اے زما محبوب زما دا بندگان تانا تپوس کئی زما دارا کی چلا نیز دیر روک لروے متور تا زما دا پیغام رسوا فا انی قریب زمز دینا او سمر نیز دینا اللہ والنہم اقربینوہ من حبل الورید دمرائی در جنن اللہ ویزیاتی دین اللہ وی جن جن دخل بندگان سرط اعتبار دا علم وجود دعوت الدعی جا دعام قبلین دعا دعا کرن کی کم وقت چرے مان غالی کم وقت چرے غالی اللہ وی قبلین وجود دعوت الدع قبلین دعا دعا کرن کی کم وقت چرے مان غالی اولا مسئلہ دا دمو استاسو د دین کافر مکل الله مسوال کوم دنیوي سوال دا غرض کی دینا که او کافر سره کفر نه وي جلا مال او جنت راته مثيل ته جنت د کار ایمان شرط دا سوال دا غا بس ته او که دنیا کې ته الله د سین په کار و مال نه په کار و نو مسله د شریعت داوا دنیوي معاملات ادارت د کافر سوال مرد کی اللہ وی اجیب دعوت الدعی اذا دعان قبل مدعا دعا کن کی کم وقت چی مانا غاری فل یستجیب لی پکار گئے کدا خلق دبی گر مانا جانو علماء کرے متاسم زیتن فل یستجیب لی اللہ وی ما وعدے کا کہ اے زمان بندت کم دعا کے نزی قبلیم مصفے کا فلیستجیبینی فکار دے کہ بی اونتی اغراب للزمان مارا مدد کی فلیستجیبینی اللہ وی ما وعدہ کرے و بندتے ہوا لکنا فلیستجیبینی او مانا دعوی یا او مانا دعوی اللہ وی اے بندہ کله چې ته ما ته ځاړي چې الله بچي پکار دے رزق پکار دے بیمار زستا هر وخت فریاد اورم مثال یستجیبونی زکه د فطر غاړه نو ته نه غوړ نه کنه خبر نه مثال رسی کنه چې ما نه غوړ چې الله دا پکار یوان بنده درته مې نو زکه د فطر راوړم غوینم راځه کنه چې قران دراشه دین دراشه شکل و امام الانبیاء غمتتا اخلاق راہ غمتتا غم و حادید شریعت مطابق کا دارس مرواز و گراہی مطرد فل یستجیبونی اللہ ویسی زستا فریادن قبلین نتن زمادہ دعوت قبول کے کنا وَلْوِئْمِنُ بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْفِدُونَ او ایمان درالی تمادانو دیر چارا چدئی پر سملا روان کی ہدایت منی اللہ وی زدہ ہر چا فریاد قبلیم کم وقت سے مانا ہوئی ادھے جو زمانی رسلند کانبیاء علیہ السلام مختلف امتحانات اللہ روستی او دې چې د ژوندۍ پروتل په لکه قران موږ او تاسو راوغستې کنا نو د پیدایښت نه راواله تر مرګ چې کوم مشکل راځي دا غو حل الله قران کې خوله بل ته دې چې نو څه کار وکړي چې بیمار شي نو څه وکړي تا اولاد نشته نو څه وکړي ته د دشمن نه تنګ نو څه وکړي دا ټول په طریقې الله قران کې خوله اوگر صدای نارو نسوگو که موسیٰ علیہ السلام دا مصر ملالو دا فرعون دا قتلی دے دا یرنا مدین تو تحتی دو اتر از منزل حضرت موسیٰ علیہ السلام کلے دا نویزت مندو زمانگا علماء تفسیر لکنی دا مصر او دا مدین پا منز کی اتر از یعنی یو اکتا مزل لے دا اتر از یغس خوڑی لینی نار اوگر حلت فلاڑیو انہوں لاند کینا سے چیئے قتل قرآن کے اللہ واقعہ ذکر کئی تو خلق مالو بکئی تو یہ جو جنتی زنانا اگئی تو تربت والاڑی او اختل دڑے دو تو نکری تبدا ناشنا خبرو لگی رہے کہ اصلا عجیب خلق دے اختل مالو غانو دڑے بکئی یہ جو زنانا والاڑی اگئی تو نمبر نور کئی حضرت موسیٰ علیہ السلام ورطوی جاولی نوی ورطوی لا نسقی حتی یفتر الرعاء و ابونا شیخ کبیر موید اختل دبی تر اغیق و رجکینا تراتیل شکن کی واپس لالنی او کستا زمن لدار آجی کرا زنانو لگار رہتی و ابونا شیخ کبیر پلار زمونگا بودا دے دیر لی دیر بودا شوئے مونگا مجبورن دے تیر مجار روتی اللہ فرمائی فسقا لہما سمت واللہ الازلی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی دوارو زنانو تبید ہو جکی او جا لارو اللہ وی جو سیری زنان مکین آسکو دا تیر زنار کے غندر روپای چاہ مغالی سوئی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اے زمارا با تک مال سر ذکرالی دین استا موسیٰ علیہ السلام محتاج و جسر فقیر محتاج رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اے زمارا با تک مال سر علی سر ذکرالی دین محتاج اللہ تجاری دلیدی کے وقت کے غمبران اچھا لے جڑے دی اللہ تجاری اگر چاہتے اللہ لے جڑے دی نتبت اغوان نفس و اللہ و دمر در کی جرتے لے زندگے انتظام مدلو اللہ و ایز امام موسیٰ تر ریتے والے زگر لگے تمام زندگے انتظام کو آما زمانے کے پور کلار اپلار علیہ لی وقتی رالے شعب علیہ السلام نیڑے ایدہ قسانی امی سافر امی سے گڑے زکی دو کے رہے والے شعب علیہ السلام ورطویئی لرم تنے کادر کوم او تب زمان سرے موسیٰ علیہ السلام غفت روتھائی دا او اللہ ورطو قور دوا دو دو ہر سے انتظام ہو نمائی زکمند تلکی و صلیح حاجت اللہ لکیش کو دیا آغا اللہ والکی رسول ساجیدی طریقی اس رہی جانا سانت غوارے نو دا آغد شام مطابق بتا لگر کئی کنا سمرے سڑے لیے دے بادشاہ وے مالدار وے نو تغوارے دا آغد شام مطابق بملائی گی انبیاء پہ ہر تکلیف کی زمائی جتنے اللہ تا آواز کرے اللہ رب العزت تا آواز کرے ملک تاکہ قرآن غوڑے میں دا ہر خبر حل پکشتا بعض انبیاء دی آئی اولاد نشتا اولاد حضرت زکریہ علیہ السلام قرآن کے اللہ وی علماء تفسیر لکلی دشپگ سلوکال عمر لرسیدلے اور تفسیر رحمانی کی لکلی بی بی دے دوکم سلوکال ہوگا عام عادت مطابق قدی عمر کی بیسی نشانت ہی رہتی زکریہ علیہ السلام راغے اور قرآن داغاغا ترتیب ہے سورہ مریم کے وئی ذکر رحمت رب کا عبدہی زکریہ دی سورت کی آداز دن حربانی دربتا دے تحقل بندبانی چنن داغو زکریہ علیہ السلام اذ نادى ربه نداء خفيا کله چې دعا وکړه او الله نه دعا وکړه رب عني تکلار کلار وکړه دا الله د خپل نبی تعریف کوي ځکه دعا وکړه ډېره بهتره ده الله د خپل نبی تعریف کوي ډېر خپل عاجزي الله ته ذکر کوي زکریا علیہ السلام وی ربی انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا زکریا علیہ السلام وی اللہ دکھنی کمزوری اللہ سر اجر مسکن شیئی استاد رحمت نوشن نومی دلی مال اگر بیتی ضرورت سے بچے را لگا پیغمبر بچے گا چاہنا گواڑی دې په نګور دا ماپو هزارې ماتاو څو کمنه دې ماپو زنانا او نارینه سي دا به ته مونږ ته ډېره باباګان والے هسته اولیاء کرام او کرامت حق وې هغه ته دعا غواړي خیر خیرات د الله په نوم ورکو ثواب بخا او کدا دې کې دې چې ولي به څه ورکو نه خو شرک کړ کدا تا کې دې ځای زمانہ بته بندې کوي او ما نه صرفي کې لري کوي دا قرآن کې سلکړې په دېشتمه پارا کې الله رب العزت وایي سوره استراتی الله ولله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما الله رب العزت یہ قانون ذکر کئی وَإِلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دا اسمانونو دزمکو بادشاہی خاص دا اللہ پلاس کیا دبلتا سے اختیار پکی نشتا دبلتا سے وسا اختیار پکی نشتا او بیا وَيَخْلُقُ مَا يَشَا پیدا کئی حغت خوخشی بعض تیر رنگ والا پیدا کی بعض سپین رنگ والا پیدا کی سوک وی جبو والا پیدا کی پنجابی وی نسوک پیدا کی پہتو وی سوک وی کی قد والا پیدا کی سوک دن قد والا پیدا کی سوک ماجور پیدا کی تاسو گو رہینا تا اللہ سننی بچاخ کی یخلق ما یشا پیدا کئی حق خخشی یحب لمن یشا و اناسا چالے کی خخشی نتشیر بنور کئی ويهب لمن يشاء الذكور او تعالی تفخشی متصل کام او تفدشی ورکی شعب علیہ السلام نے تشی لنا ورکڑی زامن وڑی ورکڑی نو ابراہیم علیہ السلام نے تفدشی ورکڑی لنا دینا او یزوی جہن ذکران و اناسا او تعالی لکان جنکی جد ود ورکی ویجل من یشاء عقیما او تعالی د سراډ ورته ناشن دی ګرځي دا د الله په سدي زمای عزت مند کجنا کوي ورته یې الله ورکوي او کاولاد ورته یې نو الله ورکوي ک تمام دنیا والے زمای عزت مند دی یا راجمش تمام انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام راجمش خو رب د چا بارا کی د بچی په سلام یې کړی نو نشي کولای تاسو اسے قلافی صلی اللہ علیہ وسلم شکولے دیرو انبیاؤ دیرو خبر بچار اللہ تو جڑی لی حسنہ اللہ رب العزت و حنوہ ماللہ اختل خدای توب سرگن کرے سرد جڑا دے مدینہ غکار مدشوے نا مسئلہ جہر گئے کہ اختل دوستانو وان دی ذکر کوم دا اللہ نبی یتیم پاتے شوئے نختل نکا عبد المطلب پرورش کولو اور آغین اپنے سبی طالب نے ملاو شو دا ابو طالب دا اللہ دا نبی دی اڈور لی پرورش کرے علماء دا تاریخ لکلی ابو طالب دا ترغی پوری دکی دینا چی نبی علیہ السلام مرسر پا دسترنو ترغی چی دے تجارتن لگزان سر بوتلو را بوتلو کبھی کہ سلویخ کالا تیر شو سلویخ کالا تس پیغمبر تا پیغمبری ملاو شو لبیا دا نبوت تا دی یتو کالکن ابو طالب دا اللہ دا نبی سر دا غشان ولاد رے ہر میدان کے قلق ولاد رے تردی علماء لکلی دا اللہ دا نبی سر دا مکہ مشرکانو یا بائیکاٹ کرو تا شاہ ابی طالب کے درے کالا نبی علیہ السلام او دا آغا خاندان ماسیبان او زنانو دا اون پانو دا خوڑے ویچ پدئی دا نسی خرسو مگور سن نکاہو نا کئی اس قسم تعلق ولی او دا ماسیبان او جلاغان او تا حرم شریف کی رائے ردے سی دا لگ رائے جنا دا غدائیتات دری تالا دی تالب دا پیغمبر سر تیر کو دم رو محدود ترو د دنیا روان دے خو ایمان ور سر نشت امام الانبیاء اللہ تجاری کیا اللہ دے ترلم ہدایتو کا اللہ دے ترلم ہدایتو کا ادا ہوا غطر دے ادا سی ادت او جماسر والاد دے او اس میدان کی خبر دے بزدلی نگر کرے نبی علیہ السلام تے یہ بھی کنا تختل مسئلہ سرگند بیانو واللہ لیتلی لیک بجمعہم حتی اوصد فتراوی بسینام سرگند مسئلہ بیانوا پیغمبر تابو تعلیم وی تابان سوک لاس نشی چطولے ترسو کے ترلد تا قبر کی دخار دا لکھنی جو شئے ترسو کے عزیزی اندوم نتلا پروام لرا دمرا یعنی یو بہادر تر لیکن دنیا ندغا شان روان دے تردی کی پیغمبر جاری اللہ تبادار چلنا دل ہدایتو کا واللہ اختل خلائی توف خائی چه ده امام الانبیاء و سید المرسلین یو خبر خوخ دا و چه ده آسمانی نو ده زمکن مالک خوخ ندا نو خبر نسی جی اللہ یاد رانی جی سر قصص کی وی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَا اے زما محبوب ها غتال هدایت نسی کولو چستاور سر بگلن ندا اللہ وی زکی غالم مثال به ہدایت تم ساتھ ور سر دیر مینا دا خمش کولے دو عبدی طالب تطار پیغمبر جاڑی اغد دنیا نبی اللہ سے جخبیزی خالی جو لئی اول طرف علماء لکلی حدیث دو بخاری شریف کے رازی وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ صحابی دے او داغ شخص دے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے دو حد میدان کی شہید کرے او داغ آغی اول اس فکری جوری شوی دے چکل مکہ فتح سن وہ تختے دو دیا توائف للاورو چاوالا اخلاسی جنا اخلاسی یو لارا رویس ایمان رارا او کل اس مکہ فتح سن دسو کسان عبارت حکم جنور تول علامن دے خلاسو کسان چکم جو تین ویل قتل کئی یو کتی وحشید میں حرب مو نبی علیہ السلام ناس دے ناس آتی راغے او کلیمے ہوئے وحشی ابن حرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطوئی تو سوچی از وحشی ابن حرب ہیں یہ ہاں دا حمزاغ قاتل تھی یہ آو یہ ما تواقعہ ذکر کر سنگا دے حضرت حمزہ شہید کرو حدیث پاک دا بخاری شریف کی راوی وحشی ابن حرب واقعہ سے روکا او دا اللہ دا نبی دستر دا مبارک نوخ کی پگیر علیہ السلام اے بغشان زکر مکہ کی دچا غلامم ما تم اختر مالکان ہوئے کہ حضرت حمزہ دے شہید کو نبست آزادے لیچکل ہے اتولا واقعہ ذکر کا حدیث دے بخاری کے لکھ کر آزی نبی علیہ السلام ورکا ایمان دے منظر دے کہ گورا ما تم مخل نرازی تکہ مال مخل راشی مال دے حمزہ غی ایل اس ٹکڑی مخل راشی دم احد سے میدان کی نگورا اغلا اللہ ہدایت کے اچھا دارت کی نبی جائلی نغدغ شانزی رمائی جسلم اللہ تل خدایی تیم من اتاصل سرگندی چھو ہر یہ اشیئے اغلا من اتاصل رمائی جسلم دا اللہ نغوار زکریا علیہ السلام اللہ توائی اللہ سر مستین دے گیر مستین دا عدو کی کمزوری دی استاد رحمت میں اسم ناومیدنے مال اور بچے پکار دے او دستد پارا پکار دے چیدی دل خدمت دی اگر طریقہ دعویٰ کن اللہ قرآن کے لئے استعینی بے صبر و السلا مدت اعلی دا اللہ نا پہ صبر و مانزے نو حضرت زکریہ علیہ السلام پہ نگی علاڑ دے اور سوال کئی اللہ رب العزت وی سنادت الملائکہ وہو قائم یسلی فی المحراب فرشتے حضرت زکریہ علیہ السلام پہ زیر ورکو او دے لاتو نگی علاڑ دے کہ اے زمان زکریہ اللہ ویسے بچے گھارے ما در نظیر اگر کچھ استاد بچو پیدا کی گی او داغنی منم کی خدا عرش میں کی احیاء دے منی اللہ ورکا بچو امر کو منم ورکا کی ذکر قرآن کی اللہ وی لم نجعل له من قبل سمیع نبے گرزین من دلرد دین مخ کی حمنا میں داسی سوک دین مخ کی نشتا کہ اللہ وی لتحفل منی خی دا یہ احیاء علیہ السلام اللہ اور تنظم کی ہوئی را بچے نظر کو نمبیا تم نے بچی کیا نہ رکھتی اللہ نے رکھتی منہ ہوتا سے من بچی را اللہ نے غور سے نہ اللہ نے رحم کی زمین پہ مین دو خین دو تو تھی مسلمان نوان بعض اوقات کنن دیا بچے تو کیا نہ غور ہو بے ولید شہید نہ غور ہو گیا اور سر نظرانہ سے قرآن منو یہ خیر خیرات اللہ تنم اور کل یہ عبادت ہو وہ نظر آدت سے کرانا جمائی بند ڈائے بابت پاگت یہ اللہ پہ نمبانے اور کے نظرانا سے کرانا دا اللہ دے نم بغیر دا بل چا پہ نم اور کل دا دیر لیے بناوا تمر لیے بناوا مشکات شریف کے حدیث راضی علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو سکرال ویرشا تا کر پیغمبر سے خاص علم میں چتالے ہونے نغل غصہ ورد میرا اللہ نبی دا سے نکل چکے بعض خلق العلم خولو تو بعض نے پتے لو مارے اسی وقت یقین اللہ کے نبی نکلی یا پرچے پوری رسی کی نہ رویستہ پائے کی نکلی لعن اللہ من لعن والدے اللہ کا اغسا لعنت رالی بھی چسے گے مور اپل عربی زدی کہیں والدین تو ناراض دی دا اللہ لعنت ورکا متوجہ دارنگی دا پسی لکنی لعن اللہ من غیر من نار الارض لعنت را لیجی اللہ کا غشاوانی چی دے دزمت حدینا نتا وی خواست ارس رجاوان دیئے اوی چی ردن میں لگ ازمت رینی پیل وی دیوار آتا لکی یو چتا یو لیج زید آغن را دی رئی نو اللہ تو لعنت را لیج او پسی او خبر دام ہوا لعن اللہ من زبہ لغیر اللہ اللہ تعالی چا لعنت را لیگی چی دے دا اللہ دے نم بغیر دا بلچا پہ نم بانے زبہ کئی اللہ تعالی لعنت را لیگی اگنائی اتمن لبائی مسلمانان الحمدللہ ساسن عمل خل علماء و ملک دے اور تھیل تعلیم یکتا خلق چیئے بعض خلق دا کم نظرانے شکرانے شہریہ و لگی دا در پلے سخر بانے خوری اور دیل خردیو یا قدغی تقسیم در قرآن سے فیصلہ رب العالمین قرآن کی چکل حرام چیزوں نے ذکر کہیں سوئی اللہ وی انما حرم علیکم المیتتا والدما ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ یقیناً خبر دادا اللہ وی ما پتا سو مردار حرام کری دین نمبر کے اللہ وی نیل بیدل شیئے گردان حرام دا دین نمبر کے اللہ وی بخنزیر وہ حرام دا اور سلورن نمبر کے اغشے حرام دے چدا اللہ دنن مغیر دے بلچا دنن مغیر شکرانہ و منلش نظر و منخت چدا اللہ دنن مغیر دے بلچا دنن و منلہ دالک دے خنجر دے غفن مائی دے کنن دے حرام دے تدا موائی دے آخر دے دا دے خرما دا فلانے شے دے فلانے شے دے قرآن حکیم تدور ترکیب سر زمائی دے کنن دے منگ اتاثر دا اولیاء دنن نظرانے سکرانے ورکی دا حبر جمعی جتمند دیر لیے خطرناکا نا اولاد احسن دادا دیو اللہ رب العزت نے جمعی جتمند مسئلہ دا روانوا کہ نیک بچیدہ دا اللہ نغوارے ما چکم آیات تا سوان دیا غل کے لسے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ یو علیه یو دیگه دا ده حضرت عیسی علیه السلام مور دا نو ده مریم ده دین مور وا علماء لکنی منو حضرت حنا بنت ساقو اغا اللہ تا سوال کئی سوئی وَإِذْ قَالَتْ اِمْرَاتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا اللہ ویات تا غوا چه اولی دیدی دا حضرت عمران رحمه اللہ چه اے زمارا دا زمان پا دیخی تکم بچوئے مما دا تاو پارا نظر منلے ساو جند خدمت دا پارا بازادی فتقبل منی نتو دمانا نظر زمان قبل منظر کی انکا انتا السمیع العلیم یکنن تے اردن تے او پوہا نتو مریم دا پارا داغی والدی اللہ تجدلی اللہ ورکا حضرت مریم ورکا نولاد دا پارا اللہ تجمعی یکنن دا جدل اور اکم اگر مرگر اوکار کرے نم سبامنگا او سنت طریقی ہی رکڑی یو خو طریقہ دایا ساتر بچے پیدایشی نزیات غور حبر دادا چی پرندائی رس سڑے ور تنم کی دی ورنباز رواتین اکراوی تبرے مرز من کی دا باز اکی وم عرض امراغلے اور آسا دختل امام عوالم نے تپوسو کا چی مالا اللہ بچے را کرے ما تے شرعی نمو خیا دین تحنیق ورطوئی تحنیق دا سنت طریقہ وسم کسوکنے کان علماء تا راولی دا نبی علیہ السلام کا دور کچھ معصم پیدا سو نمین دو علیہ سورکول نا انبے دے پیغمبر کرولی گلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با کجیرت خلم مبارکت کی وجہ گلا او دلال سر گڑا گڑا کجیرت اغلق خلق ورکا انبے دے معصم خیتی تا لار مبارک دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لار حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نوی زمارور کے داسو نظر عالم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیخان دا بیت المال سر لگیاو اغیل داغون ماغون ورکول ماور کے زمارور کے داسو ایزان سر دی سریری ماولی او کجیر میں روڑی نبی علیہ السلام تے کجیر ورکی تخلہ مبارک سوا چولے اوی اوی او دے داغا غرور تا آپ حلقور کے اغدا سے ستن سے روکل دا اللہ محبوب ایدر نام سوارو دا کجیر دا وطن دی سنگے کجیر سرمین را نا تحنیت یا سنت پر اتوا وسن نکان خلق تا علماء تا بچے کے ادا سی من پختے کے لئے جتی ہے لگائی کنا رندے خیفے لگا آغو یہ نبی اونیت سبیل دار علائی جاور تا من کے دا اور آپ نے کہو کہ دس جس پہ کوا او دا یو غلط ناکار صفت دا جو خلق تلیم دیر خفتی دا ورد مشرکان و طریقہ ورد مشرکان و تلیم دیر خفتی دا اللہ ورد مشرکان و حال ذکر دیتا نا اللہ ورد بسراہ دہن بنا ورد الرحمن مثلا ظل وجہ مسودا وہو کبیم کلکی زیر ورد ریسیو دی مشرکان تا کہ اگر سلام ہے کہ رحمان تا اگر صفتی نہ لیا نہیں مشرکان دے رات نہ لئی کہ نہیں جب اللہ من ذالک دا اللہ لی نبی اللہ وی ما تخد لیر مصدق تے اور تکل تعالی ویلی ہی کہ لیر بتے دا اللہ وی خطا سی اور آمخ تک تورو گردی یتوارا من القوم تک تک گردی دا قومنا من سوء ما بسر بہی دا وجه دا تکلیف دا حاغی نسی دل زیر ورکل سے چلیر دا پیدا سے اولا کی سوچ کئی ایم ستہی علا حینن ام یدستہی ستراب علا سا اما وحکمین ذرہ کی سوچ کئی جدا لیر پیدا سے نداغت ہم جنبی دی خارو کے ارمان ارمان دم او یا تا سرد سرمندگی نے لیتم اوی پالم مدانا مشرکان طریقے سے پلینے لہا پکے دل بعض خلقی انہیں تختانوں کے مرواز ہے دنزی مبارکی ستا ہے لنر مبارکی نی دیا غم تک تک کری لے خلق مرائی خفت کی نی دیا آدھ ساتھ یا رواز ختم کئی تکی تنزی مبارکی ہے کہ انہیں تنر دینے ورکے علام کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دے زامن مبارکی نی دے دی ریتا کی دری منہ لے کی دری منہ تردے چغی وعدتی نو الله رب العزت ورته د جهنم د اور نه دا پرده وګرځي. بخاری شریف حدیث کی راوی ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا وی چه من کرو زنانا رالا او دو مینو ورکره نبی علیہ السلام پا کور کنو ومال او تجیر ورکا نغمور زرگر اغا تجیر مینو کا مینو یو لر لورکا و مینو بلی لورکا. کلتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور تراغن ام المؤمنین ورکا او دغشان یو زنانا را غلیوا او دونه ور سره ماونه کو جیره ور تا وی دا سوکل دا الله محبوب وی کله متی جماعت دې لونه په مساله کې الله مبتلا کو لونه ولا ورته او دا غلی کی باغی بد لګنل نو دا غلیونه دغه کار د جهنم د اور نه الله پردت لونه باندې جنای جتمن د حقام نه دا سره ته زیبانه حقیقت یې کلیر نکړ هم غلط شیر دا طریقہ داوا چې تعالی الله لور یو کی او بل یو څه طاقت ورکړي نو په مرز دې یو داسې ګډ راوړي یو داسې دیجاو ټولې وراوړي چې کاوی قرباني کیږي او هغه دې ذبح او که الله ور تعلق بچو ورکړي نو په مرز باندې دې داسې ګډان یا دې داسې دیجیو ټولې چې کاوی قرباني کیږي دا وراوړي او ذبح دي کی دې ته وی عقیقہ دا حقیقی لغوی معنا وا لغوی معنا دا ذبح کول دا زموږ استاد سره خوب نبی طریقہ دا حضرت حسن او حسین رضی الله تعالی عنہما په دې طریقې نبی علیہ السلام عقیقہ کړو او بیا دا طریقې چې په کومه راځي عقیقہ کوي نو د بچی هغه سر ویخته بخړی کمه کی دا دغه ګدان ذبح کول نه خړی او کرسته خړی او بیا غوی اختو تلی نو سمر چاندی چه غیس روخی جی نغل اللہ رب العزت سمین مان خیرات دا زمین اصطاق دا نبی خی طریقی منگا ستو عقیقی پا زیر تاوانی کو سب پا مونی نو مفیعی راڑی پا مونی نو بل سے خیر آڑی و عقیقا دا تیجن نو جگل جمال پیغمبر سے طریقہ او بیا غوی دا زی سلسلے سوریش ہے دا اسی سے رفلانی بچے سے انو دا یو کله دا ورسره اسراف دی ناروا کار دی د دې په دغه پکار دي چې موږ او تاسو د علماء نه دا طریقې د کچره د څه تارک تر پیدا شي نو څه طریقې وي دا ورسره موږ ډېر څه کوي چې کنا سرلا پیران ته تاغه تختو او تا ولې چې ته دته مته یې موږ ته انده په لغاله کې شو دي نا طریقه دا وا دا بیا خیرین صورتونه چې کله الله راولي دل دې ته معوذتين وي قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس دا الله محبوب وي ما تعوذ المتعوذون بمثلهما تماهي لب حاصل کړي تماهي حاصل انکو د دې صورت نه غنته نو نور له چاړه ور سره مته پیریان کې تدې نه تختي دا اخري صورت نه پیرا او څه کوي ته هغه د مينو زکا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په معصومان باندې جادار یعجن او دا طریقی زمائی زتمن دو شروع سی چمونگا اتاسو دا خسن نبی خیستا طریقی زدکو زمائی زتمن دو او هر حاجت او تکلیف چمونگا اتاسو چانا او غارو اللہ نو غارو گورا کبھی ما اتاسو تاوی اول کے چی سمر تکالیف دی دنیا کے راضی داغی حل پا قرآن کے دے کتو جو نسنگا کار بکے لکا موسیٰ علیہ السلام چکڑے ہو بکے بھی نشتا نسنگا کار بکے لکا زکریہ علیہ السلام چکڑے ہو بیمار نسبہ کے دا بتنه چې د دې بابا لازم او سرخو دی بابا لازم او د لیوانو بابا لازم نه حضرت ایوب علیه السلام بیمار دی او زمي استاد سره خوب مدي او تلس کال بیمار دی تلس کال تلس کال په یوه بیماری بیمار دی او دا بیماری دا څنګه وا تاسو چې د بازو کی صحوانه او کیسه کی باورې دي چې هغه دا بدن نخل کو کرک کړو او په ایران غرزوله و تفسیری روحلمانی کی وئی دارنگی علامہ شبیر احمد عثمانی رحم اللہ تفسیر عثمانی کی وئی او مفتی محمد شفیع رحم اللہ معرف القرآن کی وئی کہ دا کم خبر مصور ہے جبائی اغن خلق کرک کولا و پدیران غرزولے دا کی سخان و خضری اللہ کا نبی ازمائش و امتحان راولی خو نبی دا معاصرے دا پارا قابل نفرت میں جوڑا اگر دا مخیال رسی کنا تو نبی ازمائش راضی تو نبی امتحان راضی وہ نبی معاصرے دا پارا قابل نفرت نہیں د نبی ابتداء د هغه بدن داسې بدن چې داسې د بل چامي ریز زمونږ علما وایي که نه دا غلام احمد قادیانی چې انګریز پیدا کړی وي ته د نبوت دعوه وکړه. علما لیکي هغه نورې خبرې چې د قرآن او سنت هغه لرې تا پر یو ستر ګړوند او دا طریقه ده چې نبی الله دنیا ته رالېږلې هغه د اندامونو په اعتبار د هر چا نه غوره او بهتر و. حضرت سام نبی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بارک ویلی کن دا اللہ نبی بارک ویلی و احسن منک لن ترقت عینی و اجمل منک لن تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک خلقت کما تشاء. حضرت سام پیغمبر کو دیری ہے کہ شیرنی کی تعریف کی وَيَسْتَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ وَمَا بِسْتَرْغُ نَدِلِجَلَ تاغون ته حسین زما دې سترګو نه لیدل تاغون ته خاستا د نن دل لا پیدا شه نه ته د هر عیب نه دا څه پاک پیدا کا ان ته خلق ته کما تشای ته به دې نه دا څه پیدا شه چې لکه څنګه استا خو هوا نبی دې سلام زما دې پمن دې دیار لکاله بیمار اصل لکاله بیمار دې خبره ته دې بیماری باندې خدا شیطان انسانی شکلم جوڑے لے انسانی شکلم جوڑے لے علماء تفسیر لیکن یہ بیبی اور کرپات و تول بچی کی اللہ واغستم اگر یہ بیبی خدمت کو لو نو شیطان ار چال دا غم مطابق یہ پروگرام جوڑے کہ بھائی دو کبھی طریقی ہو غم ذکر علماء کتابوں نے لکھی کہ بھائی امی سبیل شیطان پکم شکل کی راضی نو بادشاہ لپکم شکل کی راضی پیر سیب لکم شکل کی راضی یو عالم نے پتن شکل کے راضی ہر سال اختل یو بندی بیس جوڑ کرے غلط خو نبی بھی مار دے بھی پریشان آگا نو شیطان نے انسان شکل کے راغ ازان نے تجیب جو کرے دوایان والا مخل اکر تیری خلق والا راضی والا جی نہ کئی دا غریب ہم غم زدہ دا مرس رکی ناستا تیرا حکیم سے وہ ڈاکٹر سے خود بیماران علاج کئی یہ ما والا خاون دن بیمار دے علماء تفسیر لیکن مختلف اقوال لی کہ استاد و حاون علاج و قوم کو کہتے ہیں نظماء و من سے نظر منخت و منی اگر یہ غریبی سے نہیں اگر طیب علیہ السلام تلانا جدا سے ایک تجیب و ماو لگا سے و غدا سے و خا عیب علیہ السلام اتا و شیطان خبر لگو جی خے تا خدمت نور کو ما حرام نے خلی بھی دیتا ہوئی اور یاد ساتک از حسن لذا بتا سل درے وام دادا انبیاء و غیرت دیجی سل درے لگے وام دیجی غریب ما تل پریشان لارا ایوز علیہ السلام اللہ لکا سجیے پر ایتو اللہ تا تکلیف و امتحان رہستے زما پہ صبر ہو او پدیق صبر نسم کو لے کہ شیطان زما دا اہل و عیال دا گمراہ کولو کوشش کے نبی پہ دنیای تکالیف صبر کو لے سی وہ دینی نقصان نبی رسی برداشت کو لے حدیث کے راضی زمین استاد سے دخول نبی کی صد دے وی من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل نفسی بزان دا پارا پیغمبر کلم نتانا بدلن لاغت کی وکا دا دن نقصان دے سو نتا پیغمبر دا غسیل سے تبرے دے لسو نعید علیہ السلام وی اللہ امتحان و زمان پی صبر و شیطان سے زمان بال بس دن راتی تا دوستا پیغمبر صبر میں شکو لے او سجدی کی پروت تے اوہی رب انی مستنی الدر و انت ارحم الراحمین اے زمارا با تائید علیہ السلام بیمار گئے تکلیف و ترسے گلے او تا غرہ درہم کن کنے تسجدہ کی پروت تے اگر ہم بیاؤ دیر پہ یقین اللہ نے غفتی حافظ ابن حجر فتح الباری کی لکھنی ویعید علیہ السلام تسجدہ پروت تے اے ربا غالم من کی خطیبہ میں او تا پا ذات میں بھی قسمی دا سر میں تا تا پزمت ایخ ہے دا با ترغیب چت نہیں جدا بیماری بھی لگی پری نہیں اللہ نے سے غواد میں یقین سر با غواد زمین اوستا سے خود نبی ہے ادعو اللہ و انتم موقنین بالعجابا اللہ نے سوال ہوتا ہے تو تدا دی یقین لے کے ماتا دے رات کئی تو آئے بھائی نبل ورشا نبل ورشا اللہ کم غیل الارد سب اگر شاعر ہوئی کنا مالی سوا قرعی لبابت حیلتا فلئر ربطت فأی باب اقرعی اے اللہ زمان خدل سیلا وسیل مستعصا دروازتکم نو کتا د خپل دروازه د در نه خالی نه دل نه دل غیر الوه یا بند ورکو نه زکم دې تام او غالم الله نو ادعو الله یا انت الموقنین بالاجابه الله نه سوال کو خو یقین سره ایوب علیہ السلام او الله تعالی په ذات عالیه دې قسم ترغو د ایوب د اثر د سیدینه کټینه کې خکړې دي د جبرئیل نبی راغ ورته سر پور تکا اور کوز دېره دلیک هاذا مغتسل بارد وسراب اے جما ایوب علیہ السلام سر پور تکا او لا چن دی وه چې چن دی والا الله یې څنګه راوستا وی دې چې اولام باو د دینه اسکا بس غسل اولام بل سی کسی دی بیماری اللہ رب العزت ختم اللہ طریقے خولا کہ تو بیمار سے نسبت ہے تو بیمار سے نسبت ہے یوسف علیہ السلام نے تنگے رہے تنگے دل مختلف طریقے سے رہی جانا ایسا پکور کی چرے داغل بیجی نے تنگ ناغی و پرگرام جو کو میرے زنانوں تو یوسف علیہ السلام و خیلو نتولو اتفاق سر مکر و فرید یوسف علیہ السلام بارت شروع کو خطینا با دہر زنانا طرف نراتلن او مطالبی با یوسف علیہ السلام نتی دی ورہ سوچ کوئی یوسف علیہ السلام سمر اللہ شان والا نبی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تپوس کرے بھی شریف سوک دے ورہ اللہ نبی در کوئی کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم دا شریف تپوس کوئی ویوسف علیہ السلام شریف دے دا شریف دے دے دا شریف نسے دے دا شریف کروسے دے یوسف علیہ السلام تحتل نبی دے والد سے دے نبی دے نکی نبی دے اور نکی نبی دے دا اللہ نبی کریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم اے جما صحابہ تاسو دے شریف تپوس کوئی شریف یوسف علیہ السلام دے تحصل نبی رے اخلال نبی رے نکی نبی رے اور نکی نبی رے اگر جو حضرت اسحاق علیہ السلام وفات تے ابراہیم علیہ السلام وفات تے اور یعقوب علیہ السلام جو اندے ہو یوسف علیہ السلام تا مشکل راغلے نو قرآن دا طریقہ نہیں ہوتا سے لکھائی کہ یوسف علیہ السلام تنشے نو دا مشکل نپارے اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام لے چگوالے تو یعقوب علیہ السلام لے چگوالے حضرت اللہ خیال رکھتی کنا ورہ والد سے دے پیغمبر دے جندے دے اور یوسف علیہ السلام پہ مشکلات ہوتی گیر دے اور نکا اور نکی پیغمبران دے دے دنیا میں رکھت چی مشکلات راغلی یوسف علیہ السلام سے قرآن کے اللہ رب العزت ہوئی کنا اللہ ورکلت یوسف علیہ السلام دنے سرد جنانو مکرو آورنو نسول قال ربی السجن احب الی مما یدعوننی الی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین یوسف علیہ السلام وی اے جما ربا لا سکور تکڑی اشکی راتا سیزن ہے وی اے جما ربا ما تجین دیر دخ وی داغ حضرنا چکمی حضر دا زنانا تک او کتے زمانہ دے دے دا مکر و فریب وانڑے نزب گرم میلان اکم نزب دے ناپوحانو نشہ اللہ تجاری ورق بسکے یوسف علیہ السلام جڑن ساری بادشاہ تا اللہ ذرہ کے واسے یہ دا یوسف علیہ السلام کو جن میں لے جل غاری دا جن لاغم نہیں دے لے دا اسکے چاہ جڑنی یوسف علیہ السلام وی اللہ زمان خوزی ازادہی میں جیل خواہ دے بسکے جن لاللہ نہیں غفتو نمسکلات دا ختم دے دا پارا اور ساری بادشاہ تا اللہ ذرہ کے سریعہ دا یوسف علیہ السلام جن میں لے جل غاری مشکلات دا پارا زمان عزت مندو انبیاء علیہ السلام تا ہر حال کی اللہ لفریاد کرے اللہ زمین استاد سندا سے ذہن دیر کی تو وہی کہ مشکل لے تو لیے مشکل لے تو زمین استاد سے پہلے جانے یو اللہ رب العزت را مدد کولی یو اللہ را مدد کولی ذکر انا عزت مندے تو مشکلات و تکالیف کے غیر اللہ را مدد کول یہ اسلامی را مدد سے رو رسی گی دا گر دیر لیے گمراہی اللہ رب العزت موتا سو ساتھ اللہ رب العزت قرآن کے ادھر گناہوں نے دیر زیاد کی قتل گناہ جواری گناہ ویسیار گناہ تا تون دنہائی امت خرابے لو ودوی تمام گمراہی بتاس نمبر اکم گمراہی دا اللہ اس تبیستم پارکے اسر احقاف کی ومن عدل من نید من دین اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامة وهم عن دعائهم غافلون دہاغتان ویلی گمراہ پدی مقدز مکنشتا کدے پمسکلات کی بلچال ویلی رسی ورامدت بلا اسباب دا مخلوق نہ سوال کر اور مشکات شریف کی حدیث راضی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر لی جلد القدر صحابی ہے اور دا بدن پہ اعتبار علماء لکلی قطول صحابوں کی کمزور ہے یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین علماء لکلی کی پناہ سے سمرو عبداللہ بن مسعود کے علاڑ دمرو وہ علم کی دمر لیو دمر علم نبل کا سرنو اور اللہ و نبی خادم ہو یہ غزوت اللہ و نبی سر ہو نبی علیہ السلام تم نسوا کرا پر تولو فکر نو لو رو ہتو نسوا کرا پر تولو صحاب لام نے قتل نہ نرئی نرئی پنڈئی کاری دیو نہ خدے نے نرئی نرئی پنڈئی نبی علیہ السلام اور تو وہی ددی دی نرئی نرئی پنڈے نہ تعجب مکوئی زما دے رب تذات قسمی وی دا تندئی دا پتل دا نیزان کی دا احد دا غرنم زیادی درنی دم رمی دلی القدر پی غمبر صحابی ہے او دین بلوی مقام تی نبی علیہ السلام ایجا دی امت لآغا شیخ و غم کم سے علی عبداللہ بن مسعود بہائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی تفسیر ابن کثیر کی دا حدیث تفسیرا ذکر کرے وی نبی علیہ السلام پر خوشی جے کے ناستو زم رالم کی ناستو نبی علیہ السلام و یوسف ناستو اور زکا تک ناستم زما سر دا اللہ دا محبوب دا خفوص روا سے مساوی و ایما و راسا تو اکشتا دا نمہ مسئلے تا پوسو نکوا صحابہ خدا غنیمت گنن نگر دا اللہ دا نبی نے رمبنے تا پوس کئی و ای زمد اکبر یا رسول اللہ اے دا اللہ پیغمبر دا تا پوس گنن تا انتا دی تمام گناہوں کے پولے کے لیے گناہ کل گناہ اچھا قتل گناوا جوارن گناوا غیبتن گناوا وہ کبھی تمام گناہوں کی اولیا گنا کم گناوا زمین استاد سے خوب نبی فتح اور تو اس کے لیے صحابی تھا ورتوی انت وللہ مدا وهو خلقک تقول کلی گنا دا کہ تو اللہ رب سے کی صدار را مدد کی اعلان کی پیدا کرے تو چاہے تا پیدا کون کہ اللہ و تعالی لا جب و خلال اللہ ورکر میں دل چانا سنگا غوارے پیغمبر فتلہ ورکر کہ دین اللہ گنا نشتا اور بیا یہ بیا رمور اطلار نا فرمانی بیا مدا سے نمبر پر نمبر و لطول خیر نمونگ استاد سے فحال دی اللہ رب لگے ترہم کے الحمدللہ نمونگ استاد سے خو اللہ پہ اسلام کی پیدا کری علماء را کری فلا دا جو تارنا بنا پہ ہی دے گی نظمی نارینا و زنانا کو خود غم رہ حبر ادا علماء ناس تھی کہ جہالت دچا دکار سبا قیامت کی عذر نزوری یہ سلے دانی کی ہے کہ اللہ مالا گناہ کرے و مالا پتہ نوا زکا اللہ قرآن را لے گلے پیغمبر را لے گلے الحمدللہ علماء موجود دی نو ہر یو خبر اسی دے علماء نے تپوس کرے لکہ سنگا زمین دیرور دا عقیقہ کا تک سانتی زمین استاد سے تو قرم کی اللہ رب العزت بچی راسی انہوں نے علماء تراسو اور صحیح من ای راتو خی من میں لکی دو جا کہ وہ سو طاقت دے تعلی نتاغبہ نے عقیقہ نشتا اور کہ تعالی اللہ وہ سو طاقت ورکڑے نکلی رو ورکا نتاو مرض دے یو دا سو دب ستائے قربانی کی جی زبہ کول دے تو وہی عقیقہ دا زمین دا پیغمبر طریقہ اور کہ سرے مر بچے ورکا اللہ ورکی مر بچے لبیار آغم زمائی جتمن دے دعا گدان دی چکائے قربانی کی اور تو ام عرض آغا سر خرین لی آغا و اختب تلن لی اور اس را معاملی گن چاندی خیجی آغا و غریب تا اخیراتی ورکول لی دا زمین استاسو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ اللہ زمین استاسو پا ہر یو عمل کی طریقے دا پیغمبر راولی زمائی جتمن دے گورا کہ شکل لے اللہ دے غم دا پیغمبر دا طریقے مطابق دارے الحمدللہ استاد مولانا صاحب ناز سے اللہ قرآن کی وئی ما پیغمبر نمینہ رو لے گلا پیغمبر بن نمینہ رو پار راغلے شکل پیغمبر زمین استاد سے دے شکلین نمونہ وئی پیغمبر پکور کی بیدیانے آئی سرے کسنگ زندگی کی رکڑے نو ماو تا دا پار نمونا آغا دا بار پیغمبر معاملات کری آغا سان ماو تا دا پار نمونا دا تاستو بیر اونو خو دا خلق بار ملک بزی لگن تک تاغذینو کی غلطین راوا پسی کی کنا بیر پا کدا سی سو رسی کتا لر ملک لا وی بای تاغذینو کی غلطین واپس را دا تاستو پا کلسترات دا زمان دا کنند تپوس کی چه ما پیغمبر دا نمونی پا شکل در لگل چه شکل با دی دا نبی غنتی اخلاق با دی دا نبی غنتی غم و حادی با دی دا نبی غنتی من چه ما تا پا دی اختل شکل که دا پیغمبر پا شکل شرمی گو کسبا پلی شراب کی وی جو بیرا کارنے وناستا دی دنیای قانون لگو رکنا تا پا لیگ جانے دا جناس ایک شکل جوڑ رہے او کتای راس بای گرزر گیرے لگوڑا کواسی لیکن گیرے تا جناس ایک لگوڑا تا غلیت دا نسیت والی ولی اگر نمناو تم معیار چاہی جو رکڑے نغی کی غلطی رالا لیکن وہ دلم غنائی جتن دیو معیار دے شکل دے پیغمبر اخلاق دے پیغمبر اللہ رب رزت تا اگر شکل خوخ دے چسنگ شکل دے امام الانبیاء اگر اخلاق خوخ دے ورق ہر سڑے با اللہ سلام علیہ وسلم یہ خبر کن دے انشاءاللہ دعا بکو عدی بن حاتم یو دیر لی صحابی اوتا سبر آغل والد سے بارک یو ریدنی حاتم اتوائی مشہور شخی دور لی صحاوت خود اسلام زمانے نو منتی دے کفر پہال کی تیر شے دا عدی بن حاتم دیر خیارو او دیر دیر کارنے دے اسلام بپارکنی دلته کله پته ولګې چې د ماته د ملک پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابه د حملې اراده لري نو خپل غلام یې پوه کړو چې دا چې د مسلمانانو د حملې اراده ده خو که څه څه پته پوه شي نو ماګر پوه یوه او ځان له اس تیار ساتلې نو غلام ورته چې ورځ راغی دغه شان صحابه را روان دي بس د خوښتي وي چې ملک یې پرېښو او صحابه کرام رالل د دغه ملک فتح کو او قیدیان بوت میں وطرور ان پکیت کی بوت لے دو وطرور دپلار خور دپلار خور ان دو پکیت کی بوت لے او دا ستار بے عدد اسلام کن کرے جکل اسلام بے عراو رکا نا مدے پوچھے چی نبی علیہ السلام وفاس ان قوم مرتد کی دو دے پوچھے چی قوم مرتد کی جی اس سے علاج دے نو بچی سر اتسا مسئرہو کا یہ تب دا قوم او دا اختیل خان سران لگو جی خنا وقتا کوا ناغذا نا وقتا راغے دب دا خلق مختر آگیر کو والو تا کولو گے خلق وی پریزے گردوی در دل ماویلی کی وقتی برازے دے گرہ نا وقتا کئی دل رز دولے کی من دا دینم نا وقتا رازے درے مرز مانو گلے خنا وقتا برازے داستا یارکڑے دین طبیبانے لگے کی من خنزی دیر نا وقتا کرے لکھو میں اغتول خان دا قوم را روان کلو مدینی را راوستر او سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توئی قوم مطول دا مرتب کی دے را دل ری او دا مال ما دا اسلام نا پار راو اغا مال دا مسلمانانو پا جہاد پی لگی ری ودی طریقی عدیب نے حاتم دا اسلام دا پار بیا کاری نکری مطرور ری بھی ایسوا اغتول نبی علیہ السلام توئی ما پرے گا غرض اللہ نبی غج ان کو پبل رہے دے سڑے خوا کے اور سر ولال دے ورتوی پیغمبر نے سرنی مغالا ولیا کی تری دی او دا حضرت نبی رضی اللہ تعالی عنہ دے نبا جڑی جنانہ بیا پیغمبر کرے ما پرے گا او مال سرنی درا کا وہ تو سی کی وہ بھی عدی ابن حاتم ترور نے خا غ عدی ابن حاتم کہ اللہ دا اللہ دے رسول نے تختے دے ولے ما ارادہ تا پریزن و جستا دا قوم سے دور پیدازی جتا جان پر بود پام نامان بانے دا ترور نے والا سیر لی ورکا اتا سرے کا پام نامان رو رسولا ترور ترالا نو عدیب نی حاتم توئی تاکہ یعدا سے کارو کہ جتلار با جدا سے کارو نو نکو تلار سے تو پیغمبر اخلاق لوگو را دا پیغمبر عدات لوگو را نو عدیب نی حاتم را گئے او مجد نبیل ترا دم نسو مدا اللہ نبی اور کوئی عدی تب دین تختے دلے کہ تداوے کہ لا الہ الا اللہ دا اللہ نہ بغیر بن الہ و معبود و حاجت روا مسلم کسان اس کا یہ تعالی برس ایک الہ کاری سے اے عدی تب دین تختے دلے کہ تو اللہ اکبر یہ تعالی اللہ نہ کتنی اختاری لبی ایمان رارو اور پیغمبر دیر خوش آلس دیر ایزا ناس تم کے عدوت اسان نبی علیہ السلام ترالے او یو ارتوائی چھ دیر اللگدہ او دیر تکلیف سے او هغه بل صحابي ورته دا کیږي سپي نبی رسول الله ورته وی ان قریب دا چې دمر مال به الله رب العزت دې امت لور کی یو سره د خپل زکات په کوڅه کې ګرځي ډیر به څه منې چې زکات دی وایي او دا چې ملکونه کې دا طریقه دی راو لای په ملکونه کې څه نشته چې زکات لور کی ایته د چټو ده دا ته یو د اسلام په طریقې د الله د رحمن راولي ادي ته وي ویتا هیره مقام لیدلو یې نه لیدلو نه د خیر دیدلو نه دی وګوره دا هغه ځونه یو نه جوان زنانه در روانه وي د کالو د زیورات نه به بکل حج عمرې لږ راځي خو ما سی واد الله نه داوی په ځل کې د اچھا یې راوړي نبی دې حاتم ورته یې نه دعا راکوي د دې ټول قبیله د مور قبایل د اعدام د څه څه خلک تختي وی دا د ایمان او د اسلام د وجنه په لار کې محافظي دي او په اخر کې الله نبی دا خبره ته مقصد نبی حضرت ته وی درد چې تاسو کې هر یو سره د الله ته مقام حضرولې د دا د الله په منځ کې ترجمان بنی او پرده بنی او زمایي ځمنده چې ستاسو کال او تاسو یا کال دا دی یو یو خبره ته پوښتنه نن الله موږ او تاسو له مهلت را کړې الحمدللہ مسلمانانو پیدا کړی د اسلام په کور کې پیدا کړی قران موجود دی علما موجود دي دا ولې موږ تاسو د نبی په طریقو د بدن کې شرمېږو دا په سحر کې علما او تاسو کل پیغمبر غنتی اخلاق د پیغمبر غنتی الله دې موږ تاسو ټول له توفیق راکړي چې زموږ د کور د بدن ټول زندگی د الله د نبی د طریقې مطابق درې سره دی وايي الله صلی الله علی محمد و آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم والله عمل سوء ثم وارد الذين لم يؤمنوا بالعمل كل توفيق راك الله من استغلت في الى ما كثير له الله غن كثير مرضان مسلمان وفات في اله العالمين بكل قدر من نور مدد الله اسم رجل ده امت ته كل ته هدايت في الله دين ما له ته من تاسانه الله دين زمين ده دليل کی تورنے کی تو ملک کی کل مؤثرت راوی